Anna var i Anders kær, men knips skal lige ved. Mødte dog sin hjertens kær på ruens gamle skæld. Satte sig i græsset ned blandt klokkeblomster bly. Tog sig op sit fingerbøl og gav sig til at sy. Dyr, du og dig, dingelig og leg. Ikke du og digge de, og dingelu og leg. Solen glimtede ellevild i Annas fingerbøl. Snæren sendte op skuleblomst, hang fuld af brune møl. Lærken sang, og luften drev med dræet duft af pors. Annas ankel slanke ben var lagt så let i kors. Dyr, du og dig, dingelig og leg. Digge du og digge de, og dingelu og leg. Anders sad og fingret tav som pibekantens fals. Så hvor ruen svipper strøg om Annas brune hals. Hørte hvor de sølver lå og lokkede flere til. Vipperne de lukser små, de kysser hvor de vil. Dyr du og dig, dingelig og leg. Digge du og digge de, og dingelu og leg. Bankede han så pipen ud imod sin støvletår. Lagde kritisk øjet til og rensede den med strå. Smed så bræt det hele hen og rykkede farlig nær. Viskede om den brune hals, om alt det fine vejr. Dyr, du og dig, dingelig og leg. Digge du og digge de, og dingelu og leg. Annas rappe blanke nål i luften stansede lidt. Armens fine strakte rum fortonede sig i hvidt. Greb han da på samme tid om hals og vipper små. Kyssede Annas kind og mund om kap med ruens strå. Dyr, du og dig, dingelig og leg. Digge du og digge de, og dingelu og leg. Nål og tråd ved første kys i snæren sank af skræk. Annas nye fingerbøl, det trillede også væk. Klinten på sin lange hals, sig rejste for at glo. Bitte små Marie høns løb over Annas sko. Dyr, du og dig, dingelig og leg. Digge du og digge de, og dingelu og leg. Men som amoriner små opsteg de brune møl. Gylden ring blev lovet hen for tab af fingerbøl. Ruen ringlede vidt og bredt om kys og kærlighed. Hvad de mindste aks har hørt, den hele ager ved. Dyr, du og dig, dingelig og leg. Digge du og digge de, og dingelu og